اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. پہلے اسماء دیکھیں گے. طوبہ خوشی, جنت کا درخت خوشحالی. توئے یا باروٹ ہے. اسم نکرہ ہے, مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. مآب پناہ, منزل مقصود, ہدف واپسی. حمزہ واو باروٹ ہے. اسم ظرف مکان ہے اور مصدر میمی بھی. متاب پلٹنا, توبہ. تا واو باروٹ ہے, اسم مصدر. قاریتن آفت, مصیبت. کھٹ کھٹانے والی, قیامت. قاف راعین روٹ ہے, اسم فائل واحد مؤنث. المیاد ملاقات کا وقت یا جگہ. واو عین دال روٹ ہے, اسم ظرف مکان اور زمان. چلیے افعال کو دیکھیں گے. اناب نون واو باروٹ ہے, باب افعال. انابتن مصدر, فعل ماضی. واحد مذکر غائب. تطمئن توئے میم نون روٹ ہے, باب افعلال. بہت کم ہوتا ہے یہ باب. افعلال مصدر ہے. اطمینان فعل مدارے, واحد مذکر حاضر. اور مؤنث غائب کا بھی یہی صیغہ ہوتا ہے. تتلو تا لام و روٹ ہے, باب نصرہ. تلاوتن مصدر, فعل مدارے, واحد مذکر حاضر. توکلتو واو کاف لام روٹ ہے, باب تفعل. توکلن مصدر, فعل ماضی, واحد متکلم. سجیرت سین جارا, باب تفعیل. تسجیرن مصدر, فعل ماضی مجهول, واحد مؤنث غائب. قطیت قاف توئے عین, باب تفعیل. تقطیعن مصدر, فعل ماضی مجهول, واحد مؤنث غائب. کلما کاف لام میم, باب تفعیل. تکلیمن مصدر, فعل ماضی مجهول, واحد مذکر غائب. یعیسو یا حمزہ سین روٹ ہے, باب سمیہ. یأسن مصدر, فعل مدارے, واحد مذکر غائب. سنعو سوات نونین روٹ, باب فتح. سنعن مصدر, فعل ماضی جمع مذکر غائب. تحل حال لام لام روٹ ہے, باب نصرہ. حلن مصدر, فعل مدارے, واحد مؤنث غائب. یاتی حمزہ تا یا روٹ, باب دربا. اتیانن مستر فعل مضارع واحد مذکر غائب یخلف خالام فاروٹ باب فعل اخلافا مستر فعل مضارع واحد مذکر غائب بس جی رکوع کا ٹاپک لکھتے ہیں رکوع کا ٹاپک ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد آیت نمبر 27 اس کا ٹاپک ہے جو رجوع کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے آیت نمبر 28 اور 29 رجوع کرنے والوں کی کیفیت اور انجام آیت نمبر 30 میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع ہے آیت نمبر 31 یہ نہیں مانیں گے چاہے ان کے سارے مطالبے پورے کر دو بس جی مقاصد لکھیں گے پہلا مقصد ہے اطمینان اللہ کی یاد سے ہے اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کو بکثرت یاد کر سکے دوسرا مقصد ہے ہدایت وہی پاتا ہے جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکے اگلا مقصد ہے لوگوں کی مخالفت برائے مخالفت کے جواب میں کیا رویہ اختیار کر سکیں اس کو جان سکیں بس جی اب تلاوت سنیں گے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا